Panowie, tyle żeśmy tego nakruszyli, trzeba by wreszcie co skręcić. Kręcimy, lecimy, nie śpimy. Jak to wszystko zbieramy, to jest z nami oficjalny koniec. Ja robię od razu eleczkę, tam jest rolka, coś, także dawaj. Daj no też filterek, gdzie jest? Jeden, drugi, trzeci, czwarty, jest. Troszkę szluga, nie za dużo. Kręć Filip. No. Nie ma opierdalanka, lecisz. Kręcę, nie pękaj. Wiesz co się kręci.